Jag har hört att min pappa var en hemsk person. Är det sant? En liten flickas jakt efter sanningen. När din mor dog så övergav han dig och flydde till andra sidan jorden. Charlie. Blir ett äventyr utan dess like. Följ mig. Den som ser in i kulan sägs kunna skåda det han söker. Du kommer från en släkt av trollkarlar och häxmästare. En förtrollande historia. Fylld av magi och hemligheter. Du kan bli den största trollkarlen av alla. Tjuvarnas jul, trollkarens dotter, kommer snart på Viasat Film Premiere.